足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる Ron beraber bulun. Ben her giz. Ne görem o tavo kutya şakam yagilayı ne kamo ile kalsın cilbede sakaya. İstoka kafe undi kirde ve giyçi riyodan pejnyari kirta darfati ki hebet şarp kadlı garrabari korolo. Estaj au korabihiyayı ki evet tolayı khuyla riyodan katawa peviste ve bete hau peymanya. کواته کواه چیه که بده از خوته لکن منه کاره که یا خود بطنیا خود شرکه ولام برو منم کورا بیکا کشیخی گوره رویا او کابرایی که دزگیر من کردوه رای کردوه رای کردوه؟ بطنیا خوی؟ نه چنان دامی کمالک خویان گواری سرشی اوی مافیا کن او یان آزاد کرد ای سبارت برابر ایما نمانتوانی پیوندی پیو بکن ایما استاب رو اینو برو پلانی دوم بر ریا کبین هر استاب گره و زور باشا هیسو که لراسی من پرسیارکم هی ازانی چی بسر دوشایی سورا هاتوا بداخو او کهتیک بو پیش اوی من پیوندیم پیو بکن رابری جا مشتی که دزراو پاش ماو یک افراشه تو دو چاوی سوریشتی که تایبتی نیه من هره و نحسن مو تو بلان باش لبیره وی جال جالو که هرگیز لچولانا که وی تا سری لیه نکی تو من داوام لیه کردی پیوندیم پیوف که بلان من پیجنیاری اوام نکر پیه که و هاوشانی یک شرب که هر مبستم لوا آلوگور کرنی زانیاری بو تنها پیوندی پیان ورگرتنوی چی تر اگر با کلکیلای کشمان نهاد او که تا هیچ پیویز نکات بیکو کار بکن را چوانا من سبی هرم کاتانا لیرابم باشا یستایم چی بکن وادیارا کار رابر مردو هروها چالک یکشمان انجام نه اوی که ابواب من کرده اینا به ایما خاتونی رابر اگه دار که نولما او من آلا هر تنیا بناو سر کرده مانا دراسیا ایما کسی کتر بکری گرتوین باو کدی نای ولایت نیون او ایمی بکری گرتو او بوا که فرمانی در کردو رابرشتنها بجیه ناو هیچی تر بلام رابر تاکا کسا که ازانه چون پیوندی پیو که هیچ بجارده که تر مانیا وادیار پیوی سکا رابر اگه دار کنو خان مکم خان مکم آی ایسا که تکه که یا؟ ایسا که اجمیر دوی بیانی چی؟ ای لباری مزاده که و چی؟ پوچل کره او پوچل کره او؟ بلان بو چی؟ چون که لوی کومولا یک دست سالیان کتاو تسر مزاده که ها؟ هل لوی شهر یک لیوان کوفو توچینو بیزی مردن اما نتوانیم پیوندی بکنیم با اثر کرده و بوی رنگ اویش کجرا به آی زور سیرا بشه ایل باری مومیا کنه و هر براستی او دزره و منیش براستی او مویست کمالی مافیا که کلوپالکان یانگوستو بشوینه کیتر زور نایه با؟ زور چاکا؟ باشه ای که مزادی دواتر دست بیگه؟ جاره نزانینه ما آه لبر چی؟ لبروی که رابر بپرسیمو پیوندیه کم بو سبارت با بوی ایمله ایسا هیچ تیگ نزانی نه تو این رفتار بکیم پیجوی فرمانه که من پیانگا چهاری فرمانی من هیچ تیگ لو بریو نزانم بلام که وایا بلا پاپا بپرسی ایش مارکی لنا موبایله که ما تو مارک راو سکولا دی تو پیوندی پیو بکا جابوشی من بیکم تو تاکنده میخوان ازمونی لنا مانا لبرو پیوی سبی بیتا رابر ناشتی و نابه نابیت پیشوی من کسی کلی وشاو نیم بو اوی رابری کم کوای پیوسته بی خیلی دنگ دانو تا به یک سانیو داد پروارانه بید چون که پیوسته خیره و پیوندیه تلفونی انجام بید ملالای خومه و ننگی خومه این با قرابی که تو کسا بوی که دزکت گرتو هر و هر روشی که برزد نشان ناولا دو خسخته کانه بوی برای من تو بیتر رابر هی نمونهی بوی اما منی شاورم دنگی منی شهر بو قرابی که کواتا یک لای بیا دهی تو تلفن کب که زور باشا بله من او کورابری که کاتی تلفن با برز نیانه کم امش تنها لبروی دنیا بینولوی چی بسر در زورین هاتوا برای ریکو تا اجلم دوخه تنها بدست برز نیانه پیموانه بو هرگیز بم خیره ام درفتن بول کرد شتی که باش نیگر راسا خو من پیوندی پیو بکم با رخصتی خوتانی و اتوان را دستی منی بکن باشا ایسا ایم بو با اقصو لگلاب که ام کاتو باش حوالی مردینی دالو زولین راستا که بیستو ما پیم بله بله استا ما برو او بکیت چون که اویش با کاری نری نین بو مشقی لسر برگا گتنی دفی شکردو و بی او ایشوینه که برینار ببی او بدستی کمالای که حالاتو لیسا کجراوا که بگینی ردان نسرا جال چالو که کن من درفتی اوام بو حلکو لنزی که و چاو دریام کم اکی کانتوانی یک موشک به یک دستی بگره من نام کورابی که او رابری کاتی میستا اتوانی فرمانی خوتانم بسر ابی تا راسو خود جب جب کن برزم یکم جار من امه یوم لرائی تو بید وگ رابری کی کاتی من پی مواله استا پیوی سکتر کتان برن درو لشاری یورکشی رنگم من نتوانم پارزگاری لیبکم اگر کاری کی تو پرهاتم بیشو من هاو رام لگلتا بلا هم کچکی منیش رای تایبا کی خوی هی بویا من امه یورز لارز وکان یایش بگرم اگر بکرید کاری لی پیشم پارزگاری کردن لی تیگیشتم کوایا من بر ریون برو لی ایو من سبیش و گمالاتان من هول ایم تالت و نام عبید نیون رازی بکن من وگر رابنی نوی دستکت و راگیر خرابی کن امش یکم چالکی توی چاو دیری نیوم کن چاو کاتی منه فرمان تبر ازم باکر سبیش و گاتا ایره یا بو ایره بولای تو براستا ای جان اچم یک دنیا جلی پیکرم هتاو کاتا اوگا تو بیل جورکی خوتا بمینی تو امش فرمانه چی؟ بلا من امیوی کازینو که ببینم تو لگل خاتون بمینه رو چی؟ باشا من خریکی به دوداتو نبم ای وتا او بالخانه کتیا دزگیر کرا بوید ملکی کمپانیا کی ساخته که خانواده نیون برای او یبن اتوانی نو نشانه کی او بینه لم نو چه عبدو زیدو که ملکی خانواده نیون بی بیا گمان بگری اشتوانم بزنم که اخو کسی کی بنای نیون و بکاری نه یا نه فرمو او یک دنیای ترم بوی نه او سپاس فرمو پیویسته با رخصتی کار کرد نه او بو حتی پارو پی بید اتوانی لرگه ام مال پارو همو جور زانی رکم بزانی من با پیچوانی او بیروکی پارم بدل نیا اگر من شتی اکم بیو با دسیه نمو تو نه یا با کوایت ود زنیمونی یکید اواتا اوان خوانی دو بال خانه ترن سیمیوان خانه تری جه که هندگ لاندامکانی تیا کوایا اگر او برواد اما گرانه که خیره بید سپاس تکم جای ریزه. اما چیه لخوته وا؟ کوایا، اصلا منیش روم بای. ایم شربت آنا. خوده توانی بیان خویتو. بلام دل نیای بکره و کتر مکان لناو بری. اولیش ببه زودرین کات کو تایی بکاره که بیانا. باشا. خوده گل. او با. کاری حالشانه نکی. اندامانی خانواده که یکم جالوانو دست بیگم ایو سیری که مبکن او چیه؟ نونشانی او بینایی که خانواده نیون خواهنین؟ نونشانی اندامانی خیزانه که؟ من پیموانه بوام جور زنیاریانه بونیان هبه راوچه پیشنگ کن تنها اوان اتوانن بچن ناوان مال پروا لرگی ام زنیاریانه و اتوان شوینی ام جورش دیاری بکن تو ته راوچه پیشنگ کن؟ کوایا اگر یک یک لاندامانی راوچه که پیشنگ بیدو کاتا ایمه لناو کشه ایکی گوره این پیوی سر ایسا خاتون گوازنو با جوری کتر چی؟ لهمان میوان خانه؟ او خیرات رو کاتا دور بی لهر جموجو لکی نخوات رو بلام ایما نشتوانی نوی سخته بکر بینین ایما جورکه بنوی سیرین سو پچه اوتو مارکین دل نیایش لوب کنو که همان لجورکه بمین نو بسر چاو چونه دراش ما تو مار مکلم جورا کورا بیکا ایل باری تو چی من هل لیره امین ما خو نکره تو بنیازی او بیکا پیموانی او سر بخانه واده که بی او هر پاسوانه که کسی کچی سر کرده کچه که؟ بله او کم یک ناموه پلکانی جسی مرو وکان که اکاته وک بی بیلی چاوکان و اندامکانی جسته اروها او بخد گروه یکی زور باشیشا بخد گروه؟ او کریانیشی زور و اموشی سر بمافیاکان زور یک نگارو پیوانی کمالکان و کسی که پیرو سر یکن پاشا موشتی کش سر کرده بابا کارهنانی هزیک چکه همو سر و تکی کو کرده اتاوا دهی اتکایا خو من هر چیم زانی پیاموتی بزایی که هلی کسی که بخد گیره و بی کوایا او بیر شکه منی زانی و کوایا رابر راسی کر ایما هیچ خیانت کاریک مان لنیوالا نبو ایستا ایم خشل من هیا بنرخی 3,000,000 و 2,400,000 پاری تریش من ماو اما جگل 2,500,000 پاری تری زوران بازی دست شکانه وکا کوی هموی 8,000,000 ابه ام پاری زیا کن بو 9,000,000 اما کمترین نرخ پیش کشی که بو درگی چاو چنوگ بو ایم نیش پیموانی بتوانی برگی که اصای او همو برا پاری کوب کنوا باور ناکم توانی ایستا چی بکن بو ای که او پار زور کوب کنوا من هیچ بیرو که یکم نیه من هرگی زورانی دشکانو با کاری که اصایی دانه نوا همو یه گرتوکان لکو تایی دو راوی پیشوی او کسانه بون که هولین عشق خواهم بگیرنوا ای او زور چاکه او بشه که لپلانکی من بتواوی امانه یه زورترین کس ام چی رو که بلاو کاتو بناو خلچیه تو ما بسو چیه لبا؟ او زوران بازی دشکانوی تنیا نیچی ریک بو نیچی ریک بوا؟ نیچی ریک بو هنان دروی نمرکان نمرکان؟ جای ما چه پیش من بایه ها؟ ده هر وز بن من هموشت یک تنبور رو نکم او دی نزیک ببنوا با کمی خوشی ورگرین لمزاده که نایامی ترا ایمالی را خشلک من لایا که نرخکی 3,000,000 لرگی زورانی دشکانه و براو دیاریه کره او کسی که یکم جار املاوی بزان اتوانه خشلک بدست بینه چی؟ او تنیام نالگا من باختی خوام تاقیه کمو خود من دومه که املاو دیوینه هلی را دستی 500 کسی شکانه چی؟ بگره 20 کسی تریم بدستی شکانه روشتن او تو براستا با ام چیروکه بزوانی بلا بیتا و بابزانی دور کونه و یکم رکابر من بواد نه غیر گیانه زور باشه زانم که پیاوکه متوانیم لاو ببزینه من دوینه بچه های خوام بینه ای کواته تو چی دوید؟ بیم بله تو حزی لکو کنوی پاره کی زوره ما بسه چیه؟ من شوینه که زانم که اتوانی پارید نیای دیا پایا که لجاتیم سوال کردنی کهی کهی دلم شوینا اتوانی لجاتیم بسطه ها اونو دست کبه بگره به هزاره هاش امانه نمرکانن؟ بله وادیاره ایم ماسیه که گوره منگر چی؟ ماسی؟ تو ما بس نمرکان نمو؟ دیواز لو قصانه بیه ناو گرنگ نیا اوه گشتین هم زورم واضح باش داری کدنی همو لایکی پر رازی و پارکی باشی شی تی آیا بینه گره وکن لسر همو یاری کن براوش لسر داده پارکی وره گرید یه من لیره آوازی ملیاری ها گره وکن لسر هر یاری معنی هوای ایمه چنه هم ریو نبینه ولی هر برد نو یکا بکره رنگ زور لو زیادریش بیتو من لسر دا پنجای دست کوتکانی یه وقل غرم بو خوام باب زانی لسر پنجا؟ ایمه کمی زور نیا نه توانی باش داریب که تا خوب ناوی تو تو مار دکم لیره تو توانی به پارکی خوب باش داریب که لما لگه بونی او لاوی تو اگری زوره هی رنگم توانی سانه و نیتر بدست بینی اگرم گروه بوب کم زور راستا من لگل تام دی دی گوان دی باشه ایسر کامری که در هی دانی اقبال لای لیره ام لاوی مهو باش داریب کاد زور باشه ایه زور ببورین ام زورم بازی دست شکانه ویا پوسول کرایه وا لسته ایمه وزاده که یاسای انجامه ای بو چی پوسول کرایه و برایز گر منش نزانم بو بو برنوش وا پیویسته یاری چاوشارکی بکر یاری چاوشارکی بو یا ایمه چر ربر یکتم پی ایوش جوان پشکنین بو سر بینکانی سر بلاو کلاو کبکن ام حوت کسا اما دی سرکی ایوا بیر سیر که او کچا چاویل کلا چاوکه یا بله اما او یکا پیشتی رو برم بوله دشکان نویا تو بله اوان برپرسیار بو بن لرم دوکی دیونه شو بله ما بس یرشا که سر مزاده که یا بو برنوی گروکش پیویسته یه شلو امانجانه دست گیر بکن و را دستی ایم ایبکن او کاتش خلاطشی که ورمان بود داناون که اوش ده برابر هر یه شکن 2 میلیارد وره گرین کاتشی دیاری کراو نیه بود از جیر کردن یان گرنگ نیه اگر امانجا که مردو بیا زیدو که هر کاتشی شکتان لوان دزگیر کرد خیره پیوندی ما پیو کن 2 میلیارد بو هر یه شکن اگر همو یان دزگیر که نو کاتا بینه خوانی 14 میلیار بو بجداری کردنیش هر یه شک بیا بجداری بکن پیویست 5 میلیون بعد خواه اما بجداری که اینوان یا؟ بله زور باشا من دوای همو زانیاره کانه بوان یاریم باشا همو زانیاره گرگر لسر یا پاره این با همو زانیاره کی درست باشا پیویسته یم خیره کین هیچ پیویست با پل پل ناکد اوان نتوانین هیچ یه شکل و آمنجانه دست کن پیش هموش تیگ مافیا کن تو شکیه شابن اگر بام کاره هستن اوالی چی؟ اما زاده هیچ تیگ نیه تنها را دونانی خلاد نبله و زیادر هیچی تری تیانیه به معنی ایکی تر مافیا کن خوان باش زانن که نتوانن به تنها خوانو او انجامه تزگیر بکن تو راسته کی؟ اوان به نیاز بون کارکانیان را گرن تنیا بو راو دونانی اوانه من کم اگلمو پیش بیستم که مزادی که نایاسایی دوین شوهرشی کراو تسر مزادی نایاسایی؟ ای تو بلی اوان لپجم کارو نبن هل لبرمش خلاتی که گوره لسر مانه دان راو بله رنگ اوانه شد بن که هولین شد لمافیا کن بدزن بلام ایم زور باش ازانین که هی اون شد به تا بتوانیم کارب کات گینی ریودان زور راسته اما او کاره بو که کورا پیکای ویز بیکن راسته پیویسته است لنو شارکه ابه بلام او هیچ پیوندی پیو نکردوین خون پیوندی پیو آکم Thank you. والله من هاتوا او سرقالة سرقال؟ بيستم كي استاوك باسواني شي تايبت كاركا رنبو كسايتيشي زور گرن بيت او شوين دو چاوا سوركا كوتوا بو يواد يالا كتسي كسر بمافيا كانا اگر باسواني او كسي كرد بي لخاني مزاركا ما نيوه او شير شكي كردوا خونا ابو ببيت قرباني او هرشا اگر ريودان لپشت ام هرشو ابو بي ديار ايسا چاو ديريانا كادن زيكوا رنگ ايسا اگدواني شي شيلية دزگير كرده بنا بايو هم تو راس بكي تو با تنیای سرسامو کردم اتوی لکوه بمری هر دوه کار یکه هیا بو بجهینم من شوینه که دور دستو دول خلکیم پی باشا لبروی من زور بباشی و اولی یکم که هاور کی او با جین حتا تولی خویب کاتو لبران بر اوی با دیلیان گرتوا هروها کورابی کاش چاوروانی درفتی که کرد تا اویش تولی خویب کاتو لجینی ریودان ایستا شبکهان و آخری که دست بیه کرد.